Oh, come on. Mama, hola, mucho.

maika ngana moni pasi yao ngana moni pasi yambambe ngana moni pasi yao ngana moni pasi yambamba chomu biala na jene ngana moni pasi yambambe ngana moni pasi yao na na na na na na na na na ni na ni na na na ni na na mwana mwana mama na moni pasi ya pambe na moni pasi ya bendo da da da dai kimata da ba bendo da Charel susina na bolingo engengeli amola twarda ya Congo mwana yoro namelela kaso ya talita bisi ya bolingo zwangango natia yo na memoire na embi na nzembo fongolanga na lilo baliaka kimya bolingo etondonga onse ya motema batata ye ba mama ye baleki banzemba yo lelo suri le rari ya beauté ba mereng bano ke la mbula libanda cause la réponse à cacharelle harmonie tango toko bima montonyo soa konima yo tuna talo ya emene ya liboso katelanga likambo ozongi sampe yano ngai na pesa mama sango papa Souris Cacharelle, la Cata République. Batata yeye, ba mama yeye, ba leki banze mbayo lelo souris le rari ya beauté. Ba mereng bano ke lambula libanda cause la réponse à Cacharelle. Harmonie tango toko bima montonyo soa konima yo tuna ntalo ya emene ya liboso katelanga likambo ozongi sampe yano ngai na pesa mama sango papa ya solo papa kanisa nano moke nalembisa na soto nazanga yo bato bakamwe mingi motindo yo salinga bato nakanga soki solo ezalaka yo na ntango yango nga nazangaka nde maloba suri yo mawala nanga papa ebongaki yo loba liboso te oboyinga tala ndenge tokabwani otiki nga na mpasi ebongaki yo loba liboso te oboyinga tala ndenge tokabwani otiki nga na mpasi ebongaki yo loba liboso ke oboyinga tala ndenge tokabwani otiki nga na mpasi mama ebongaki yo loba liboso te oboyinga tala ndenge tokabwani osingi ebongaki yo loba liboso ke oboyinga tala ndenge tokabwani otiki nga na mpasi sheri ebongaki yo loba liboso ke oboyinga tala ndenge tokabwani otiki nga na mpasi nakimi bakelasi ho nakimi kutu ndako ho tala ndenge tokabwani otiki nga na mpasi sheri Natacha Basala Kapoete Moninga Alingi Aya Permi Pesa Talandenge Toka Panyo Tiki Nana Pasi Michel Kiyalo Bali Bosa Teo Poyna Talandenge Toka Panyo Tiki Nana Pasi Nakimi Kutu Kelasiye Nakomi Kutu Kokondoro ebongaki yo loba liboso te oboyinga tala ndenge tokabwani otiki nga na mpasi